Wij beginnen Heblet 29. Shamati, pagina 1, de regel 25. Na de punt. Ki hu roe afilu chikutso shel yud kashe lo 26 lekayem rak behitgabrut behitgabrut lemala mihadat 25 vertaling. Want hij ziet ki hu roe, want hij ziet afilo zelfs hi kutso als g, straks zal ik het woordelijk gaan behandelen, zelfs als een puntje, zelfs als een stippeltje van de jood, zo'n klein, ja, als een stippeltje van de jood, moeilijk is het voor hem 26 lekagem uit te voeren, raak slechts bij het gabroed met een overwin, door een overwinning lemala mehadaat, boven het verstand. En nu gaan we kijken een beetje woordelijk 25. Ki is want, ja, steeds hetzelfde. Ki hu hei roe ziet afilu zelfs ki kutso. Kutso hebben we geleerd in de Kabbalah, ja, kutso is een zijn puntje, zeg dat, stippeltje van jut, herinner je dat stippeltje van jut als ketter, dat afilo is zelfs ki kutso, als ki is dan als het stippeltje van jut betekent zo klein, het kleinste wat het is, kan geen moeilijk, kashe is moeilijk lo jim aan hem, moeilijk voor hem. Ja, lo hebben we gehad, meewerkend voorwerp aan hem, lekayem te uit te voeren, of uit te voeren. Op bepaalde wijze begint in de regel altijd met een lamed, lekayem uit te voeren. Rak slechts behit gabrut. Het gabroed is overwinning. Daar zit het woord voor gvura. En om iets te overwinnen moet een mens toch wel een zekere gvura hebben. Een zekere opwekking van beneden. Van beneden een beetje qua krachten. Een vorm van niet een verzet, maar toch wel een opwinding, bepaalde opwinding qua krachten om te overwinnen. Dat is dan hit gabroed, zie je, hit gabroed, overwinning. En daar zit hit, zie je dat, hit is altijd wederkerend. In het Hebreeuws is dan, overwinning is altijd wederkerend. Want de mens zichzelf moet overwinnen, niets anders. In het Hebreeuws is overwinnen niet iemand overwinnen, maar het is altijd zichzelf overwinnen. Overwinnen je zichzelf, overwin je alles. Dat is de hele klus. Overwin jezelf, heb je dan alles overwonnen. De hele wereld heb je overwonnen. Waarom? Je wordt een meester aan jezelf. Steeds meer word je meester van jezelf. Ja? De koning voor jezelf. En niet dat anderen bepalen jouw leven. En als je dan bed aan de voorkant plakt, dat bed, letterbed, dan wordt het een bijwoord. Ja? Of, ja, ik weet niet, met overwinning. Rak door overwinning, oké, dat is goed. Of met, niet altijd, maar hier is het be als voorzetsel met, of door kan zijn. Rak alleen maar door de overwinning, lemala betekent boven, van boven, boven mi hadat, mi is van boven van het verstand. Hier gaan we alleen maar grammaticale dingen behandelen in dit onderdeel, studieonderdeel. Aval, 26 na de punt, aval, lo tamide, 27, hu misugal, lehit gaber, 26, aval is maar. Altijd hetzelfde woord wordt gebruikt, altijd maar. Ja. Lo, niet. Ja. Lamet met alef is niet. Aval lo, niet. Aval, maar, niet. Tamid, altijd. 27. Hu, hey, mesugal in staat is. Lehit gaber, te overwinnen. Zie je dat? Hetzelfde woord, lehit gaber. Goed. Maar dan onbepaalde wees lehit gaber, en dat hit is altijd, geeft het aan dat dit een wederkerend werkwoord is. Er zijn zeven vormen van werkwoorden, alle zeven, weer zeven komt terug, en dat is een van die zeven, dat zeven wederkerende vorm. Punt. Uma yihye hasof, en wat zal het einde zijn? Dus hij kan niet overwinnen, dan zegt hij dat. Maar waar zal dan het einde zijn? Dus hij kan niet overwinnen. Zie je? Uma en wat? Jehje is zal zijn. Zie je dat? Van haya, hove, jehje, hij was, hij is. En dat is dan, hij zal zijn. En hier is het. En wat zal zijn? Hasof. Sof is einde. Ja, einde. Hasof is het einde. Wat is het einde zal zijn? 28. Az hu va lidei achlata she'ein mi she'yachol Lazor, 29. Ela, hakad, afkorting van de heilige gezegend is hij. Hakadosh, baruch, hu, vichvodo, uwe atzmo. 28. Az, dan, hu, hey, va, hoe weten we dat het ba is? Omdat spreken we uit niet als ba, maar als wa, omdat het woord vooraf eindigt op een klinker. Ja? Alef is klinker. Ach, klank klinker. Niet, alef is medeklinker, maar als klinker daar klank van een klinker. En daarom wordt het, en begint het woord als ba. Nog een keer. Als dan, hoe, hij, die mens, waar komt, lidei tot, achlata, beslissing, achlata, de beslissing, ha, tot de beslissing, she ein mi, dat ein is niet, dat niet me is iemand, dat niet iemand is, letterlijk. Dat er niemand is, eigenlijk. Yeah? Maar hij zegt dat niet iemand is, in de zin van niemand. Dat niet, iemand is, Shayachol, die zou hem, die zou kunnen helpen. Nee, die Shayachol betekent dat zal kunnen. Dat zal kunnen Lazor helpen. Ah, ik had nog niet vertaald gewoon, ja. Ik zal eerst vertalen dat in de hele zin. Zo mogelijk letterlijk. Az hu walidei hachlata. Dan hij komt tot de beslissing dat er niemand is die kan helpen. 29. Ela behalve Hakadosh Baruch Hu, behalve de heilige gezegend is hij, Bichwodo, in zijn glorie, Uwe Atzmo, en hij zelf, dus alleen de schepper, kan hem helpen. Welke hulp is dat? Hulp om eruit te komen uit die impasse. De mens met zichzelf heeft, die komt in impasse, dat hij kan niet eruit komen uit het gevoel van alleen van liefde voor zichzelf. Dat is het enige, dat is de enige vijand is de liefde voor onszelf. Wij kunnen er niet zonder, maar we moeten we omvormen, naar geven. Dat is het enige. Dus dat hebben we al gezegd in de eerste regel. Tot na de komma. De eerste regel, dus 28e regel, sorry, na de komma. She'ein mi, dat er. She'ein, dat is dat niet. Mi is iemand. Mi is wie. Dat er niet wie, niet iemand is. She'achol, die zal kunnen, of zou kunnen. Lazor is helpen. Ja, onbepaalde wijze van helpen. Het is niet goed dat ze dat zeggen. Dus Lazor is helpen. Zie je ook onbepaalde wijze. Met lament daarvoor. 29. Ella, behalve. Hakadosh Baruch is afkorting van de. Ha is de. De heilige, kadosh, de heilige. Baruch is gezegend. Hoe? Dus de vier letters. Afkorting, vaste afkorting van de heilige gezegend is hij. Want elke naam is anders van de schepper. Het is niet alleen maar God of zo. Het is steeds verschillende krachten. Die mensen hebben ons nu, oké, die zijn weg. We hadden zelf moeten zeggen misschien dat zij zouden eerder al ons hier vrijmaken. Bichwodo, daarin zit het woord kavod. Kavod is eer of glorie. Ja? En bichwodo is be is met of door. Door, glorie, en dan aan het einde is waf. Zie je dat? Waf betekent klank o. Bichwodo betekent met zijn glorie, of door zijn glorie. Uwe atzmo, etzem is zichzelf. Uwe atzmo, uwe is en. En hij zelf. Ja? Hij zelf. Be atzmo, hij zelf. Punt. We zegorem, she igba bilibo, 30, tvia amitit, she hashem yiftach et einav, vilibo, vikarvo, 31. We emet ledvikut Hashem benitschiyut. Zo zie je, begonnen we gewoon de teksten zo op die manier gewoon direct in de zee gooien en dan gaan even zo leren, zo, dat is het beste, de beste manier. Ik heb begonnen ook zo, ik had ook niet geleerd, niet alle wet, niet eens. Er was niemand om mee te leren. Dus ik kwam gewoon ja, bij die, en rabbis die, die praat heel erg snel, en ook onduidelijk, hè. Dus net of, en gewoon moest ik zo, en direct zo, met hen allemaal samen, en op die manier wil je dat gaat. Het is uit de praktijk, niet, en zo. En als je zegt dan, ja, die Talmud Academie, ze vraagt hen, maar hebt u iemand die mij grammatica gaat leren? Ze zegt, wat? Die grote rabbi daar zegt tegen mij, ik leer al 55 jaar Torah, ik heb nooit van grammatica gehoord. Hij ja. zegt, maar ik kan niet zonder grammatica, ik moet wel grammatica hebben, want ik wil graag zien van binnen hoe dat zit. Dus natuurlijk, ze waren geboren daarin. In die taal. Ja? Dat is niet nodig. Maar ook, we zien wel bijvoorbeeld, wat we zien wel, dat de grote commentatoren van de Torah, zoals Rashi, veel grote, echt grote, die kenden enorm veel grammatica. De enorme kennis van grammatica hadden. Ja? We hebben steeds, refereren we op Rashi. Dat is dan de grote, enorm grote Franse in Provence leefde. Hè? En commentator van de Torah, de grootste, heeft en 11e eeuw, hij leefde in 11e eeuw, zo'n beetje 1040 ongeveer. En zijn kennis van de taal, ook van de grammatica en alles, geweldig. Ja? Dus het is niet een smoesje, dat zeggen van excuus om te zeggen, je kent geen grammatica. Dus ik heb het zelf geleerd, de grammatica, et cetera. En ik bedoel grammatica, om te weten hoe dat zit in elkaar, al die werkwoorden, al die dingen. Totdat ik het gevoel kreeg dat ik het grondig heb, toch wel, ja, grammatica. Hebreeuwse grammatica ken ik, ik heb nooit geleerd, geleefd in Israël. En meer dan een paar weken ben ik daar ooit gezeten, dan daar in Israël. Maar ik, Hebreeuwse grammatica ken ik meer, beter dan de gemiddelde geleerde, gewone Israëlier die middelbare school heeft, of nog meer. Waarom? Als je de grammatica niet kent, dan struikel je, begrijp je? En stap voor stap, daarom zullen we het stap voor stap leren nu. Eerst tastend, en zo stap voor stap, en zo alles komt. En alles zal komen van de grammatica. En dan is de taal wordt helder voor jou. Zodat de grammatica, al die vormen, al die uitgangen, dat soort dingen. Oké. We zijn gorem, en dat veroorzaakt eigenlijk hem ook, maar hier staat het in de tekst. En dat had ik al voorgelezen. En dat veroorzaakt hem, shriikba belibo, dat het shriikba, dat het dat het zal vastgelegd worden belibo in zijn hart, belibo in zijn hart, dertig tvia eis amitit waarlijk, van het woord emet, kom zo, waarlijke eis. She Hashem, zie je dat? She Hashem, wij zeggen dat de naam van de schepper hier, niet Hawaii, maar gewoon Hashem, de naam. She Hashem, dat de schepper, die hei wordt, hei met een, oké, dat komt. She Hashem, dat de schepper, Yiftach zal openen et einav zijn ogen, velibo en zijn hart, veikarvo en hem zal doen naderen, 31. Baemet, waarlijk, ledwikut, tot samenvloeien, Hashem met de schepper, benitschiyut, eeuwig, voor altijd. Oké, en nu 29, woordelijk. We ze en dat, we is we, is we is en ze is dat of dit we ze en dat gorem, gorem is een werkwoord, alle drie letters gimel, resh en mem, die zijn kenmerken voor dit werkwoord. Waf soms komt en soms niet. Waf is nooit, is bijna nooit een kenmerkend van een werkwoord of van een woord. Gorem, dus gimel, resh, mem, heeft een grondbetekenis van veroorzaken. We ze en dat veroorzaakt hem. Hem wordt verondersteld, staat het niet. She dat, she is dat. Yigba zal vastgelegd worden, vastleggen of zoiets. Ook hetzelfde woord wordt gebruikt van de kuf, bet, ayin, die drie letters. Bijvoorbeeld worden gebruikt ook bij het splitsen van de zee, van de rietzee, wordt ook gebruikt daarvoor. Wat heeft het ermee te maken? Kan wel. Ja? Dus het splitsen van de zee, van de rietzee, wordt ook gebruikt hetzelfde grond, hetzelfde woord. Van, hier, ja, dat hier wil zeggen dat het vastleggen, geankerd worden of zoiets. Vast, Eva. Belibo. Belibo betekent libo. Lev is het hart. Lamet. Lamet. Bet is lev, is hart. En be is in of met. Bet. En wordt het belibo in zijn hart. En aan het einde, wav, zie dat wav met een klank als o, geeft aan dat dit betrekking heeft op derde persoon enkelvoud mannelijk. Bilibo in zijn hart. In zijn hart. Zie dat? 30. Twia. Twia is eis amitit. Dat is dan bijvoeglijk naamwoord van emet. Emet is dan waarheid, zie je dat? Emet is waarheid, we hebben gezegd. En amitit is dan waarlijk, waarlijke amitit. Waarlijke. She, na de komma, she, dat, Hashem, zo wordt het normaal uitgesproken. Ja, omdat wij gewoon lezen de tekst, dat wij de naam van de schepper niet in ijdelheid uitspreken, dan zeg je gewoon, als je ziet dan hey, zie de letter hey met een zo'n apostrofje daarna, dan is het zeggen, spreken we dat uit als Hashem. Ha is de, Shem is naam, Hashem, de naam. De schepper dus. Maar we zeggen dat de naam. She Hashem, Yiftach, dat is, hier is het de wortel, Pe, Tav, Chet. Met de grondbetekenis van openen. Openen. Ook lostrekken, losmaken, openen. Yiftach. Yiftach, als het jut aan de voorkant komt, vaak betekent en aan het einde niets, dan betekent dat derde persoon enkelvoud mannelijk. Het is, ja, van hij zal. Ja, de vorm van hij zal. Toekomst, de toekomstige tijd. Hij zal. En hier, dit, in dit geval is hij zal open doen. Open doen. Et, weten wij, is de vierde, is het partikel van de vierde naamval of leiden voorwerp. Einav. Einav. Ein is oog. Ein is ook de letter ein, ja. En ein is oog. Einav betekent zijn ogen. Zie je dat? En dat jut en waf, zie je dat? Jut en waf geven aan het einde van dat woord, geven aan dat dit van hem is, maar dan meervoud. Ja? Als het alleen maar waf staat aan het einde, en alleen waarvan het einde staat, dan is het alleen maar enkelvoudig, ja, enkelvoudig van hem. En Yudwav is meervoud van hem. Ja. Het is heel goed. Vanavond is erg goed. We hebben veel storingen. Dat is erg goed. Dat is erg goed. Dan moeten we ook op, tegenaan kunnen. Velibo. Dus open. Dat de schepper zijn ogen zal open doen. Velibo en zijn hart. Interessant is, kijk, als je kijkt boven op de laatste, het laatste woord in de regel 29, dan zie je daar, staat ook Bilibo, zie je dat? U Bilibo. En daar staat het Jood daarin. Dus soms is het wel Jood komt en soms komt het geen Jood. In de Torah zou daar geen Jood komen staan, maar omdat het niet, hier is het gewoon de tekst, dan in de gewone tekst wordt soms Jood of Waf gezet, geplaatst om duidelijk om ons te helpen uit te spreken. Duidelijk. Maar het is soms is niet nodig. Dus maar zo moeten we het. Jud en Waf, dat zijn letters die dan soms gebruikt men, soms vluchtige letters. Dus. Kijk naar de letter Jud. Het is een klein lettertje. Ja? Het is ook licht Chochma betekent. Dat het als het even iets niet goed is, dan vervliegt hij. Ja? En zo is het ook in de letters, in de woorden die Jud komt en dan gaat hij weg. Ook de letter Wav is ook. Kijk naar de letter Wav, wat zit daarin? Alleen maar een balkje. Ja? En dus ook, dat is ook dan ook net als het. Wat is het licht? Licht van Wav. Licht van Zerantur. Ja? Licht van Chassadim. Dus Jud en Wav. Het zijn twee letters van de naam van Hawaii, maar twee letters die geven aan de verspreiding van het licht. En zo verspreid wordt, zo uitgestoord wordt. Daarom die letters, twee letters, Yud en Waf, die komen in de tekst en soms die zie je niet meer. En dan komt weer op een andere, in andere vormen, die verlaten het woord. Alles is geestelijk in deze taal. Het laatste woord van de regel 30. Weikarvo. We hadden ook al dit woord. Met een stam. Vanuit de stam is. Kuf. Resh. Bet. Ja, met de grondbetekenis van. Dichterbij komen. Ja. En. Ook het woord, bijvoorbeeld het woord voor offer, hebben we al gesproken, offer dat gebracht wordt in de tempel, ja, of in de tempel, alles wat de mens opbrengt voor de schepper, is ook van dit woord. Dus korban heet het. Van, ja, dus dat is dus die drie letters van, wat betekent dan offer in het Hebreeuws? Iets wat de mens brengt tot dichter bij de schepper. Ja, dus de korban, het woord voor offer in het Hebreeuws, is qua betekenis, is de gave, iets dat de mens geeft aan de hogere, waardoor hij in nabijheid komt, met die hogere. Het is niets anders, geen grote, alles is absoluut zinvol en qua handeling. Dus Wikirbo en hem zal doen naderen. 31. We emet in waarheid. Emet is waarheid. En bet, als je bet plakt aan de voorkant, vaak wordt het een bijwoord. Ja? Of niet bijwoord. Hier is kan geen wel misschien we emet in waarheid. Nee. Of waarlijk, kan dat ook betekenen. Ledwikut. Le is richting, geeft aan. Naar, of tot. Dwikut is samenvloeien. aanhechting. Komt van de stambetekenis is Dalet, Bet, Kuf, Davak. Hij heeft ook Leim, is ook van dezelfde Leim, is ook van dezelfde, heeft dezelfde wortel. Ja? Aanleimen, aanhechten, samenvloeien. Let wie goed, Hashem ook zie, hij met een apostrofje is Hashem weer, de naam. Benitschiyut. Nitschiyut is eeuwigheid. Ja, eeuwigheid. Van de stam is Nun, Tzadi, Het. Ja? Waar doet je dat aan jullie denken? Netzach, ik heb gezegd. Netzach, ja? De sfera Netzach, ja of niet? En betekenis, grondbetekenis van Netzach is eeuwig. Eigenlijk de sfera Netzach al brengt de mens tot de eeuwigheid, ja of niet? Waarom? We hebben gezien dat God is. Ja, God is malchut van Zeerampim. Ja, of niet? God, alles wat malchut is, moet je zien. Daar was wel zonde van Adam. En daar is aanhechting van onreine krachten. Ja? Dus in malchut is het wel, ook in God van Zeerampim, in enige toch wel natuurlijk, omdat hij toch wel malchut is. Maar Netzach niet. Netzach is de rechterkant. We hebben ook geleerd bij de Zohar. En daarom verkrijgt men daar ook de eeuwigheid. Dus als een mens ook gaat ervaren Netzach al, doet er toe op de laagste trap treden. Dan heb je al gevoel voor de eeuwigheid. Dus voor de ware realiteit. Dat was hem.